تیری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں، کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے، کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، یہی کہتا ہے شاہد بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے کیسر بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں، کہ اس سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، کہ اس سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، نبی کا نام کافی ہے، نبی کا نام کافی ہے، نبی کا نام کافی